Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę. Naturprodukt Zdrowit spółka z o.o. Producent Suprobion spółka z o.o. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 27 października, jest 14. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Jeżeli powstanie żelazna kurtyna, to trudno liczy się bezpieczeństwo Polaków, tak mówi prezydent Duda w wywiadzie dla Sunday Times. Wybory parlamentarne w Gruzji oficjalnie wygrała dotychczasowa partia władzy Gruzińskie Marzenia. W Krakowie kończą się 27. Międzynarodowe Targi Książki. Jeżeli bezpieczeństwo moich rodaków ma być zapewnione przez to, że na nowo powstanie żelazna kurtyna, to trudno, powiedział prezydent w wywiadzie dla Sunday Times. Bylebyśmy my nie byli po wolnej stronie, dodał Andrzej Duda. Podkreślił, że odradzający się rosyjski imperializm zagraża nie tylko Europie, ale całemu światu. W rozmowie z brytyjskim tygodnikiem Andrzej Duda pytany był o zapowiedzi premiera Donalda Tuska o zawieszeniu prawa do azylu w ramach nowej strategii walki z nielegalną migracją. Ocenił, że na pewno należy zaostrzyć politykę migracyjną, ale wskazał jednocześnie, że jest bardzo ostrożny przed restrykcyjnym traktowaniem azylu politycznego. Prezydent w wywiadzie dla Sunday Times mówił także o polsko-amerykańskich relacjach, wydatkach na uzbrojenie państw NATO oraz unijnej reformie migracyjnej. Rządząca partia Gruzińskie Marzenie wygrała wybory parlamentarne w Gruzji, oficjalnie ogłosił to przewodniczący Centralnej Komisji Wyborczej w kraju. Gruzińskie Marzenie zdobyło ponad 54% głosów. Z kolei na odpowiadającą się za integracją europejską opozycję zagłosowało ponad 37%. Mieszkająca w Tbilisi Mariam uważa, że wybory zostały sfałszowane. Oczywiście jest, że Gruzińskie Marzenie ukradło wybory. Ostatecznie wyniki są, nie wiem, absurdalne. Uważam, że wszyscy myślą o dwóch opcjach. Albo protestować jak Białorusini, albo opuścić ten kraj i zacząć nowe życie gdzieś indziej. Ugrupowania opozycyjne już zapowiedziały, że nie uznają wyników wyborów. Ich liderzy oskarżają rządzącą partię o fałszerstwa i zastraszanie wyborców w kampanii wyborczej i w dniu głosowania. W związku z taką sytuacją w Gruzji spodziewane są akcje protestacyjne. Literatura młodzieżowa, naukowa, romanse, kryminały, książki dla dzieci. W Krakowie kończą się 27. Międzynarodowe Targi Książki. To największe czytelnicze święto w Polsce, na które przybyły tysiące osób. Już od czwartku trwają spotkania autorskie. Z uczestnikami targów rozmawiała Elżbieta Raczyńska. Teraz zamierzam chyba czytać trzecią część Swalu od Aleksandry Muraszki. Teraz też byliśmy u niej po podpis. Czytam wszystko, tylko nie beletrystykę. A ulubiona kategoria jakaś jedna? Szachy, geologia, mineralogia, ekonomia. Wypowiedź szeroko mam. To pan tak technicznie, żadnych romansów, fantazy? Tylko Sparksa może przeczytam. Przyjechałyśmy w celu podpisania książki dla mamy. Tak patrzę, coś pani kupiła? Mary, ale Mary dla mnie muzycznie przede wszystkim. Teraz po prostu mam okazję ją sprawdzić literacko. Targi potrwają jeszcze do godziny 17.30. Sześć różowych olbrzymów stanęło w Muzeum Śląskim w Katowicach. To wystawa rzeźb Pawła Orłowskiego pod tytułem Pink Bot. Zdaniem wielu ma skłaniać do rozmowy na temat równości płci lub technologii i sztucznej inteligencji, mówi Ewa Niewiadomska z Polskiego Radia Katowice. Kiedy patrzymy na te rzeźby, to mamy wrażenie pewnej eksplozji kolorów. W tym jest niesamowita ekspresja i wydaje mi się, że w muzeach czasem tego rodzaju eksplodujące wydarzenia muszą mieć miejsce. To są znaki w przestrzeni, przy których warto się zatrzymać, trochę pomyśleć. Wystawę w Muzeum Śląskim będzie można oglądać do 30 marca. Szrek, Lew, Król Lew i Minionki to jedni z bohaterów wystawy Dyni z wyciętymi wzorami ze znanych filmów i bajek zorganizowanej w Szczecinie. Wystawa jest dostępna w inkubatorze sektorów kreatywnych przy Alei Wojska Polskiego. To magiczny ogród Aleksandry, z którego dochód przeznaczony zostanie na leczenie ciężko chorego Adasia Orlika. Dynie podobały się dzieciom i dorosłym. Szreka, Skubusia Puchatka tam. A mama rozpoznała coś? Tak, minionki piękne tam są. Sonik, Szrek, Osiołek widzimy, Skubusia Puchatka. Dla kogoś, kto trochę właśnie zna te bajki, dla dzieci, które oglądają gdzieś, to myślę, że no córka jest zachwycona. Liczyliście dnia, ile ich jest? No właśnie zaczynamy, ale nie wiemy, od której zacząć. A przy okazji można się dowiedzieć kilku fajnych rzeczy tutaj od organizatorów na temat właśnie uprawy nie tylko dyni, ale też innych warzyw i owoców. Super, że można na spacer taki przyjść, coś innego, nowego. Bardzo fajnie, bardzo ładnie, przyjemnie, przede wszystkim klimat jest super. Dziś Dynię można podziwiać od 17 do 21. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Najcieplej dziś na Dolnym Śląsku, tam 19 stopni, w centrum 16, a nad morzem 15. Na północy chmury i przelotne opady deszczu, w centrum i na południu pogodnie, w górach porywisty wiatr. Autopromocja. Choć to dopiero pierwsza płyta, już wiadomo, że dzieje się coś ważnego. Pierwsza płyta to tytuł debiutanckiego albumu Ani Szlagowskiej. Wydanie go będzie koncertowo świętować w Trójce. Zabić drożdża, bo są dużo dobra. Zabić drożdża, bo są łatwiej śpiewa. Transmisja występu Ani Szlagowskiej w studiu imienia Agnieszki Osieckiej dziś, tuż po 19. Pojawią się też znakomici goście, ale... Streaming wideo na trójkowej stronie, Facebooku i YouTubie. Zapraszamy, Gosia Jakubowska i Maciej Jankowski. To jest jedna z najfajniejszych rzeczy, jakie usłyszałam w życiu. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. RTV Euro AGD. Tylko do czwartku. Aż do 50 rat 0% na cały asortyment. Z wyłączeniem produktów Apple. RRSO 0%. I w tym roku nie płacisz. Promocja ratalna tylko do czwartku. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Mój brzuch jest wielki jak balon. Przez te problemy z trawieniem i wypróżnianiem muszę uważać na to, co jem. Też tak miałam, ale od kiedy regularnie stosuję Fibrokolon trawienie, problem minął. Fibrokolon, suplement diety, ma wysoką zawartość błonnika, który działa jak miotełka na moje jelita i reguluje wypróżnienia. A karczuch i koper wspomagają trawienie. I do tego smakuje jak pyszny mus jabłkowy. Fibrokolon. Poczuj się lekko. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu produktu. Zdrowit. Mam cukrzycę i leczę się insuliną. Do tej pory stosowałam glukometr, ale od niedawna korzystam z refundowanego przez NFZ systemu Freestyle Libre 2, który mierzy mój cukier automatycznie co jedną minutę, bez nakłuwania palców. Ty też zmień glukometr na Freestyle Libre 2 i kontroluj cukrzycę dokładnie, dyskretnie i bez nakłuwania palców. Zapytaj swojego lekarza lub sprawdź na stronie libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka z o. Jako dietetyk na wątrobę zawsze polecam Prolifer, ponieważ zawiera składniki wspierające właściwą pracę wątroby. Często ze względu na dietę, wiek czy masę ciała zwracam uwagę na poziom cukru we krwi. Wtedy proponuję nowość Prolifer Diabeto. Suplement diety Prolifer Diabeto dba o wątrobę, a dodatkowo zawiera wysoką dawkę morwy białej, która przyczynia się do utrzymania prawidłowego poziomu cukru. Stosując Prolifer Diabeto osiągamy obie te ważne korzyści. Prolifer Diabeto, zdrowa wątroba i prawidłowy poziom cukru. Aflofarm. Wyciąg z liści garczocha wspiera utrzymanie zdrowej wątroby. Jak jesień, to sezon na zmianę opon. Jak zmiana opon, to Allegro Your Season. Odkryj tysiące produktów w super niskich cenach na Allegro, w tym szeroki wybór opon z gwarancją najniższej ceny. Szczegóły na gwarancjaallegro.pl. Jestem przedszkolanką. Jesienią i zimą rodzice podają moim przedszkolakom syrop Rutinacea Junior Plus. I dzieci w przedszkolu są zdrowe. Przypadek? Nie sądzę. Suplement diety Rutinacea Junior Plus zawiera rutozyt i witaminę C wspomagającą odporność oraz inne składniki, w tym czarny bez, wspierający układ oddechowy. A sama biorę tabletki Rutinacea Max D3 i też jestem zdrowa. Nie chcę zdawać się na przypadek. Rutinacea Junior Plus. Odporność na potęgę. Przypadek? Nie sądzę. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Salon Ulica Dancing. Szanowni Państwo, zapraszam na drugą godzinę naszej audycji Salon Ulica Dancing na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia. Za moment, za niespełna tydzień, zaduszki, święto zmarłych i zapraszam Państwa serdecznie do udziału w kweście powązkowskiej i w kwestach na innych cmentarzach rozsianych w całej Polsce, jak również na polskich cmentarzach zagranicznych. To jest naprawdę wyjątkowe wydarzenie, a naprawdę Stare Powązki w Warszawie to jest miejsce, które tak ożywa tego dnia. Tyle osób się przewija przez ten cmentarz, całymi rodzinami, spotkania. Ja jestem co roku i co roku spotykam te same osoby i to już jest taka rutyna, że na przykład widuję się z pewnymi osobami tylko wtedy, tylko raz w roku i ta dynamika naszej znajomości, naszych spotkań jest właśnie taka rozdzielona 12 miesiącami. To jest bardzo osobliwe doświadczenie i do zobaczenia tego dnia na Powązkach, proszę Państwa. I teraz pomyślałem sobie, że to będzie dobre, żeby najbliższą godzinę spędzić w towarzystwie Henryka Roztworowskiego, prawdziwego hrabiego, urodzonego w roku 1912, zmarłego w 1984 roku. Wyjątkowy, specyficzny styl, momentami porównywany do takiej melodeklamacji, ale znacie Państwa już z moich audycji Roztworowskiego, więc spędźmy z nim tę godzinę. Na początek przepiękny numer z przedwojny, nagrany przez Roztworowskiego w roku 1948. Zawsze będzie czegoś ci brak, kompozycja Jan Markowski, słowa Michał Ozierowski, Wacław Stępień, a akompaniuje fantastyczna kompozytorka i pianistka Franciszka Leszczyńska. Zawsze będzie czegoś ci brać, samotności będzie ktoś ci się śnił. Ten ktoś, kto czeka wciąż na twój znak, ktoś, kto kocha cię ze wszystkich swych sił. Wtedy odczujesz, zrozumiesz, że przecie nikt cię nie będzie tak kochał na świecie. Więc kiedy będzie czegoś ci brak, zrojem wspomnień powróć do mnie, o tak. Henryk Hrabia Roztworowski. Proszę Państwa, dzisiaj ludzie radia, bo najpierw Jerzy Waldorf, Janusz Oleniczak też przecież związany z Polskim Radiem od początku swojej kariery, a teraz Henryk Roztworowski, który już w 1945 roku w lipcu debiutował w rozgłośni łódzkiej Polskiego Radia. Audycja nazywała się Mozaiki Łódzkie, a od 1948 roku w Polskim Radiu w Warszawie. Ja teraz chciałbym zaprezentować kolejne dwie piosenki. To będą szlagiery z tamtych czasów. Cała Polska śpiewała to. Widzę takie obrazki, jak wysypuje się zawiany tłumek z jakiegoś podrzędnego lokalu w małym miasteczku, gdzieś na prowincji albo w dużej metropolii i śpiewa w niebogłosy jeden i drugi temat, który Państwu zaprezentuję pod rząd. Na początek Miluśka Moja, a potem Stary Młyn. Miluśka moja, ty jesteś moją wiosną. Dla ciebie w zimie kwiatki na szybach rosną. Miluśka moja, ty jesteś moim latem, więc mnie pocałuj, bo mi zależy na tym. Miluśka moja, ty jesteś mą jesienią, której się złotem wszystkie radości mienią. Miluśka moja, tyś mym okrągłym rokiem, chcę z tobą razem iść w życie krok za krokiem. Nie przesadzam, bo już dobrze wiem, żeś niedzielą i powszednim dniem, poniedziałkiem, wtorkiem, środą też, wszystkim czym być tylko chcesz. Ja dla ciebie czytam to z twych lic, znacza prawie tyle co i nic. Lecz to kiedyś może zmieni się, gdy ty pokochasz mnie. Miluśka moja, tyś mym okrągłym rokiem, chcę z tobą razem iść w życie krok za krokiem. Pył, by z mąki tej chleb był. Stary młyn huczy, warczy, w młynie jest Jaś Młynarczyk. Wolnych chwil ma niewiele, bo on pilnować ma, by praca w młynie szła. Ale za to przy niedzieli, kiedy Jaś ma wolny czas, idzie on do swej anieli i na spacer idą w las. Stary młyn odpoczywa, dzień jak sen i mu pływa, ona z nim jest szczęśliwa. A Jaś, że nie jest kiet, więc z mąki będzie chleb. A Jaś, że nie jest kiet, więc z mąki będzie chleb. Kiedy Jaś ma wolny czas, Idzie on do swej anieli i na spacer idą w las. Stary młyn odpoczywa, dzień jak sen nim upływa. Ona z nim jest szczęśliwa, a jaśże nie jest kiep, więc mąki będzie chleb. A jaśże nie jest kiep, więc mąki będzie chleb. A jaś, że nie jest kiep, więc z mąki będzie chleb. Nie można tego ująć lepiej. Śpiewa Henryk Rostworowski. Proszę Państwa, jeśli będziecie chodzić po cmentarzu powązkowskim, możecie odwiedzić grób Tadeusza Kwiecińskiego. Naprawdę wyjątkowej postaci na rodzimym rynku rozrywkowym. To był kompozytor, absolwent Konserwatorium Warszawskiego, związany z orkiestrami tanecznymi w Warszawie już od połowy 20 lat. Przetrwał wojnę, grając w Warszawie w różnych lokalach i po wojnie na powrót działał w Warszawie, gdzie prowadził taneczną orkiestrę. Tadeusz Kwieciński napisał bardzo piękny utwór pod tytułem Błękitne Bolero i to będzie nagranie z roku 1950 słowa Zbigniew Drabik. Henryk Rostworowski, proszę Państwa, którego słuchamy, pisał oczywiście teksty, z tego słynął, napisał masę tekstów do wielkich światowych szlagierów, ale korzystał również z tekstów innych autorów. Posłuchajmy, to będzie Błękitne Bolero. Już nikt nie zatańczy jak ty, gdy w każdą noc ktoś bolero nam grał. Gdy świt stawał z mroku i mgły, błękitny świt, który w oczach twych drżał. Już nikt tak nie wejdzie mi w krew, nikogo już nie przywoła mój śpiew. Bo ja to tęsknota i łzy, to wspomnienia i sny, to bolero i ty. Nie wejdzie mi w krew, nikogo już nie przywoła mój śpiew. Bo ja to tęsknota i łzy, to wspomnienia i sny, to bolero i ty. A teraz będzie Rumba Wszechczasów, kompozycja Alberto Dominguez, słowa Henryk Rostworowski. Kompozycja pochodzi z roku 1939, a my zaprezentujemy nagranie z roku 1950. Henryk Rostworowski zatytułował swoją wersję Dzisiaj po pracy Ciebie spotkam znów, ale oczywiście oryginał to słynna perfidia, taki evergreen brany na warsztat przez każdego wirtuoza akordeonu na przykład. Jak ktoś chce błyszczeć na akordeonie, musi perfidię znać. Posłuchajmy. Pracy Ciebie spotkam znów, może zamienię z Tobą kilka słów. Może dziś wreszcie zauważysz mnie, a ja nieśmiało spytam Cię. Czy chcesz wreszcie dziś ze mną spotkać się? Już od dawna z widzenia Cię znam, a Ty nie dostrzegasz mnie. Czy wiesz, dla mnie już nie istnieje nikt. Odkąd Ciebie spotkałem ten raz, świat cały sprzed oczu znikł. Twego znaku czy uśmiechu czekam wciąż od tylu, tylu dni. Może spojrzeń mych unikasz, może inne gdzieś spotykasz, powiedz mi. Czy chcesz wreszcie dziś ze mną spotkać się? Od tak dawna z widzenia Cię znam, a Ty nie dostrzegasz mnie. Szanowni Państwo, jeśli ktoś w dzień zaduszny lub w okolicach Święta Zmarłych będzie odwiedzał cmentarz wojskowy na warszawskich Powązkach, może odwiedzić grób słynnego poety Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego, który urodził się w Warszawie w roku 1905, a umarł w 1953 roku, nie miał 50 lat. Proszę Państwa, nie wiem, czy wiecie, że jest cała masa piosenek z tekstami właśnie Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego. Ja mam dla Państwa teraz bardzo piękną piosenkę pod tytułem Nasza miłość jest powieścią. Muzyka Benoît Clerc, a słowa Konstanty Ildefons Gałczyński, śpiewa oczywiście Henryk hrabia Rostworowski. Nasza miłość jest powieścią, co ma 2 miliony stron. W niej się wszystkie książki zmieszczą, wszystkie wiersze świata drżą. Trzeba być nie wiem kim, by czytać Alalą. Gdy nasza miłość to prawdziwa księga ksiąg. I jesienie w niej szeleszczą, i zielone wiosny dmą. Nasza miłość jest powieścią, co ma 2 miliony stron. Już wiem argument, jaki masz. W powieściach są magiczne szkła, zielone palmy, złota dal. Że to marzenie jest i ślad, co wiedzie w jakiś inny świat, z którego wracać będzie żal. Nie ufaj, miła, złudnym snom, piosenek, kwiatów, pełen dom. Pogodny wieczór w liściach gra, to jest twój dom, a w domu ja. Trzeba być nie wiem kim, by czytać a la longue, gdy nasza miłość to prawdziwa księga ksiąg i jesienie w niej szeleszczą i zielone wiosny dmą. Nasza miłość jest powieścią, co ma 2 miliony stron. Henryk Hrabia Roztworowski. Teraz mam, proszę Państwa, dla Was bardzo piękną piosenkę. Muzyka Jules Stein, a słowa w 1945 roku napisał Roztworowski. Tytuł oryginalny to jest Let It Snow, a tytuł polski Pada Deszcz. Zagra orkiestra jazzowa pod dyrekcją Kazimierza Obrębskiego. Chciałem powiedzieć, że Henryk Hrabia Roztworowski ukończył Wydział Prawa Uniwersytetu Warszawskiego. Oczywiście karierę prawniczą przerwała wojna. Był uczestnikiem kampanii wrześniowej i dostał się do Oflagu, najpierw w Weliburgu, potem w Woldenbergu i tam przetrwał wojnę. I między innymi z Kazimierzem Rudzkim organizował w Flagu słynne podwieczorki z piosenką i z poezją. Był kierownikiem literackim teatru obozowego. Henryk Roztworowski. Pada deszcz ulewny, będę grypę miał, to pewne. Ty także się grypy strzeż. Taki deszcz, taki deszcz, taki deszcz. Nie wyjdę już dziś, kochanie, przemoczone mam ubranie. Czy ty wyjść naprawdę chcesz? Taki deszcz, taki deszcz, taki deszcz. Jeśli pragniesz zaziębić się, no to idź, proszę cię. Ale ja się nie myślę plus, by zapalenie mieć plus. Nie pójdę na żadną z premier, choćby mi płacono premię, a i tobie nie radzę też. Taki deszcz, taki deszcz, taki deszcz. Tak miło i dobrze nam, nawet radio przyjemnie dziś gra. Jeśli chcesz, to herbatki dam, lecz nie bądź już na mnie zła. Uśmiechnij się więc, a za to w górach dzień spędzimy lato. Choć i w górach czasami też pada deszcz, pada deszcz, pada deszcz. Thank you. Teraz będzie, proszę Państwa, jeden z moich ulubionych numerów, nie tylko z repertuaru Henryka Roztworowskiego, ale oczywiście on rozpropagował go dzięki polskiemu tekstowi w Polsce powojennej. To w żelaznym repertuarze każdej z orkiestr tanecznych w drugiej połowie XX wieku. Proszę Państwa, muzyka Ernesto Lecuona, jest to rumba, Siboney, zagra zespół jazzowy Mieczysława Janicza. Chciałem powiedzieć, że nieodżałowany, fantastyczny redaktor radiowy, którego miałem okazję tutaj spotykać nieraz na korytarzach przy Myśliwieckiej i później gościć u niego na Malczewskiego w jego słynnym tramwaju, tym podłużnym pomieszczeniu, redaktor Jan Zagozda prywatnie przyjaźnił się bardzo z Henrykiem Roztworowskim i z dużą pieczołowitością zbierał jego dorobek. Ten numer pochodzi z zasobów tak zwanego Zagozdeum, czyli tego indeksu stworzonego przez redaktora Zagozdę, który już również patrzy na nas z góry i w tych dniach w kontekście zbliżającego się święta zmarłych wspominam również pana Janka. Zatem posłuchajmy, to jest Siboney. Siboney, to jest wyspa szczęśliwa albo i nie, jak śpiewał Henryk Roztworowski. Teraz będzie znowu szlagier światowy, proszę Państwa, i słowa Henryk Roztworowski w roku 1946 przy fortepianie Franciszka Leszczyńska. Muzykę skomponował Michel Emer, czyli Emer Rosenstein. I posłuchajmy, to będzie Slow Fox. Smutny czy wesoły był, forsa miał czy nie miał, śpiewem i muzyką żył, mało nie oniemiał. Śpiewał nocą la la la, do białego nieraz dnia, kółko wciąż przez cały czas i to na pełny gaz. Jeden refren znał, la la la la, na harmonii grał, la la la la, nawet kiedy spał, la la la la, przez sen nucił sobie, la la la, zimą, latem też, la la la la, i gdy padał deszcz, la la la la, i gdy w kinie był, la la la la, śpiewał swe la la la la, co sił. Narzeczona, której wciąż nucił swe piosenki, rzekła, kiepski będzie mąż, po cóż mi te męki. Poznał inną w kilka dni, była noc, pachniały bzy, więc zakochał się raz dwa, a następnego dnia śpiewał z niej znów, la la la la, swoją pieśń bez słów, la la la la, a że świecił nów, la la la la, więc się spodobała piosenka ta. Wzięli ślub i cóż, la la la la, ona śpiewa już, la la la la, unisono z nim, la la la la, nucą wciąż, la la la la, co dnia. Ślub i cóż, la la la la, ona śpiewa już, la la la la, unisono z nim, la la la la, nucą wciąż, la la la la, co dnia. Teraz, proszę Państwa, jeszcze jeden numer. Zapraszam Państwa, nagranie z roku 1947. Henryk Roztworowski w utworze pod tytułem Mów. pewno jak, ale mógł. Niekoniecznie tak, ale mógł. Czy ci twoi szkoda słów? Mógł, chyba prawo mam prosić mógł. Jeśli chcesz, to kłam, ale mógł. Nie chciej dzisiaj milczeć znów. Wiedzieć, co twe milczenie znaczy, czy próżno łudza się, czy przywieść mnie chcesz do rozpaczy, czy też oszczędzić mnie. O, mógł, zgodzę się na nie, ale mógł, chcę usłyszeć cię, a więc mógł. Powiedz mi, że kochasz mnie. Henryk Hrabia-Rostworowski dzisiaj raczy nas swoim delikatnym głosem. Proszę Państwa, jeszcze jeden numer pod tytułem Jestem zawsze rad. Muzyka Norbert Glanzberg. Nagranie będzie z końca lat 40. Posłuchajmy i za chwilę, już na sam koniec naszej audycji, nieco zmienimy. Może nie klimat, ale solistę, czy wymienimy solistę na solistkę. Jestem rad, jestem zawsze rad i z piosenką idę sobie prosto w świat. Nigdy w bok mój nie skręci krok, nie zabłądzę nawet wtedy, gdy jest mrok. Inni chcą gonić szczęście swe, a ja wolę, by goniło szczęście mnie. Lubię deszcz, słońca, żar i wiatr i dlatego zawsze jestem rad. Ludzie niby mrówki pędzą tam i tu, nic dziwnego, że im nieraz braknie tchu. No i zdarza się najczęściej, że w tej gonitwie gubią szczęście swe. Ja mam system, który prosty jest jak drut. Mnie nie trzeba ani marzeń, ani złud. Mnie wystarcza to, co mam i dlatego mówię wam. Jestem rad, jestem zawsze rad i z piosenką idę sobie prosto w świat. Nigdy w bok mój nie skręci krok, nie zabłądzę nawet wtedy, gdy jest mrok. Inni chcą gonić szczęście swe, a ja wolę, by goniło szczęście mnie. Lubię deszcz, słońca, żar i wiatr i dlatego zawsze jestem rad. Henryk Rostworowski. Proszę Państwa, jeżeli ktoś będzie spacerował po starych Powązkach i uda się do Alei Zasłużonych, to tam pośród grobów wielu znamienitych ludzi znajduje się grób Ordonki, Hanki Ordonówny. Jej szczątki zostały sprowadzone do Polski w roku 1990. z Bejrutu. Ordonka zmarła w Bejrucie na gruźlicę. Jak się tam znalazła? No, po agresji niemieckiej na Związek Radziecki wyjechała do Taszkentu i dołączyła do grupy, wielkiej grupy polskich uchodźców. Zaczęła od razu na terenie Azji Środkowej organizować dom dla sierot, dla tych swoich tułaczych dzieci. w Aszchabadzie i Turkmenistanie, które były pierwszym przystankiem Ordonki. Tam spotkała się również ze swoim mężem, hrabią Tyszkiewiczem, Michałem Tyszkiewiczem. Proszę Państwa, ta wielka droga i te tułacze dzieci przytulone przez Ordonkę, to był epizod, tragiczny epizod w życiu tej wielkiej przedwojennej gwiazdy, który ostatecznie doprowadził ją do tragicznego stanu zdrowia. Oczywiście koncertowała w międzyczasie na Bliskim Wschodzie. Ostatecznie zmarła w roku 1950, mając zaledwie 48 lat. Ordonkę można odwiedzić. Sprowadzono ją dzięki staraniom jej przedwojennej przyjaciółki Miry Zimińskiej, Sygietyńskiej. Powstał komitet. W jego skład wchodzili na przykład Anna Seniuk, Igor Śmiałowski czy mój tata Wojciech Młynarski. Tak udało się 12 maja 1990 roku sprowadzić Ordonkę do Polski i z honorami pochować ją w Alei Zasłużonych. Odwiedźmy Ordonkę, zapalmy lampkę na jej grobie, bo należy jej się to, a w ogóle cała historia związana z jej ostatnim okresem życia właśnie w Bejrucie i z tym, jak to się w ogóle stało, że podjęto decyzję o sprowadzeniu jej szczątków do Polski, to jest temat na osobną audycję. Ja Państwu bardzo dziękuję za ten czas. Zapraszam na audycję za tydzień. Mówił Jan Emil Młynarski. To była audycja Salon Ulica Dancing. Do usłyszenia i życzę miłej niedzieli. Trudno serce okłamywać, bo mądrzejsze jest niż ty. Trudno sercu się sprzeciwiać, gdy wyrywa się i drży. Jeszcze nie wiesz, kto on taki, ten twój miły, ten twój ktoś. A już miłość daje znaki, że się w życiu stało coś. Pierwszy znak, gdy serce drgnie, ledwo drgnie, a już się wie, że to właśnie ten, tylko ten. Drugi znak to słodki ręk, trzeci znak piosenki dźwięk, to się wplata w sen, złoty sen. Oczy zamglone pokaż, wtedy na pewno już wiem, że kocham. Na pierwszy znak, gdy serce drgnie, ledwo drgnie, a już się wie, że to właśnie ten, tylko ten. A, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a.